dibini yokla da gel. Haydi hopla da gel, çamarı topla da gel, dibini yokla da gel. Haydi hopla da gel, çamarı topla da gel, cebini yokla da gel.